Dilectus est Domini Ioannes est apostolus, scriptis eius et monitis, pole decus ecclesiae. So sia simplere. Et in plere misericordiam tuam et veritatem.